ลินจนลืมตัวเมาแล้วไม่กลัวเมาจนลืมไปหนึ่งชีวิตลงกาเมามัวและสิ่งไม่ดีพาคนเข้าไป